राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों में भूल ये होती है कि हम अपने को यहाँ रहने वाला ही मानते हैं। हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, आए हुए हैं, जाने वाले हैं। जैसे मुसाफिर होता है वो आने और जाने वाला होता है, रहने वाला नहीं होता। ऐसे आप हम सब यहाँ रहने वाले नहीं हैं। किसका कब जाना होगा इसे तो भगवान जाने, पर पक्की बात है रहना है, ये बात है नहीं, आने वाला नहीं है। कब किसको कहाँ जाना पड़ेगा इसका पता नहीं, परंतु यहां रहेंगे नहीं। जैसे किसी धर्मशाला में ठहरे, किसी मुसाफिरखाने में ठहरे, ऐसे अपनों को मानना चाहिए घर में। जिस तरह से मंडप में आकर बैठे हैं तो ये जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं, यहाँ से जाएंगे, यहाँ हम बैठे रहने वाले नहीं है। सजनों ये बहुत सार बात है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, जाने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ क्यों आए हैं इस बात का ख्याल करो। ये रुपया कमाना, भोग भोगना, आराम करना, इसके लिए नहीं आएगा। पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, आराम देखना, यहाँ किसी पद की प्राप्ति हो जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, हम संत बन जाए, वृद्ध बन जाए, त्यागी बन जाए, यहाँ हम अच्छे बन जाए, महंत बन जाए, बड़े बन जाए, धनी बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई पद मिल जाए, इसलिए नहीं आए। यहाँ केवल अपना उद्धार करके लिए आए। ये बात प्रत्यक्ष हम लोगों के सामने दिख रही है, इसमें संदेह नहीं है। भूल जाते हैं जो यहाँ के पद को पद मानते हैं, यहाँ के रुपया को रुपया मानते हैं, यहाँ की इज्जत को इज्जत मानते हैं, यहाँ की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानते हैं, यहाँ की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा मानते हैं। ये नहीं है, यहाँ डेरा लगाना नहीं है, यहाँ रहने वाला नहीं है, यहाँ यहाँ उन्नति भगवत भजन करने की है। भगवान के याद करने से यहाँ की बात भी बहुत बड़ी हो जाएगी, वो काम भी कम नहीं रहेगी। और यहाँ की बड़ी करो तो यहाँ भी बड़ी नहीं होगी, रागरी मिट जाएगी। और भगवान का भजन करो तो यहाँ की बात बिना किए आप से आप होगी। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोई, मेरा शुद्ध जायो नहीं ऋषि मूल्यों को। भगवान के भजन से नाम रहता है। मीरा शुद्ध जाए, मीरे पुत्र भी नहीं हुआ और मीरा ने किसी को शिष्य भी नहीं बनाया। उनके पद गाने से, नाम लेने से एक शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, भगवान में आकर्षण होता है। तो इसके लिए आए हम सब, यह दूसरा काम नहीं है, और कामों के लिए नहीं आए। ये वास्तविक उन्नति के लिए आना है, वो करना है हमें। इस बात से ठीक इसका काम ठीक करना है। चिंता पर ब्रह्म विनिश्चय आया, चिंता किस बात, चिंता तो हरि नाम की और उनसे तुम्हें दास, दूसरी चिंता जो करे सोई काल की फांस। परमात्म तत्व का चिंतन कर दो, उसी की चिंता लगन भी उसी की, भगवान के नाम की चिंता, भगवान नाम भी छूट जाए, चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान का नाम लेते रहे, वो न छूट जाए, उसकी तरफ ख्याल रखना है, और परवाह नहीं है कितना दिन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं, हरदम सावधान रहना है। सावधानी ही साधना है, सावधानी रहने का ये उपाय है कि यहाँ बैठे यहाँ रहने वाले नहीं है, ये सावधानी की चीज है। मैंने देखा है गाड़ी पर चलने वालों को देखा है, ट्राम जो चलती है कलकत्ता आदि में, वो ट्राम पर चलने कोई मना नहीं करता, चल गए उतर गए, खड़े हो जाते हैं, कोई आड़े चाहता तो एक पैर रखने ठहरे, हाथ लेकर ले लेते हैं, तो वहां लोगों मना नहीं करते, गाड़ी में चढ़ने में मना करते, आदमी यही है, वे ही आदमी है वहां के, जिसमें भी लंबी मुसाफरी दो तीन दिन गाड़ी में रहना हो तो लंबे हो सो जाके लंबे, देखो क्या लिखा है 300 से ऊपर मिल रही, तो जहां यहां स्थायी रहने का विचार हो जाता है वहां अनर्थ करता है, ऐसे मुसाफर इतना नहीं करेगा, किराए के मकान में ज्यादा करेगा, और अपना हो तो वो तो ज्यादा ही करेगा कि मेरा ही ये मकान है, तो वास्तव में ये हमारा मकान नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा मकान तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममी वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, वहां से जाकर के लौट कर नहीं आते, असली अपने घर पहुंच गए, यम प्राप्त न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। मुसाफिर कहा मैंने बढ़िया से बढ़िया हो, कितना ही बढ़िया सामग्री हो, कितना ही सुखदायी सामग्री हो, और है मुसाफिर खाना, वहां रहना नहीं है, वहां से तो जाना है, भगवान का धाम ही धाम है, ऐसे भगवान का धाम, जहां जाने पर कोई लौटना नहीं पड़ता, फिर आना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना असली घर है, ममे अंश है, भगवान कहते मेरा ही अंश है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम ममे अंशो जीवलोके मम ममे अंश, मेरा ही अंश है, जब तक परमात्मा को प्राप्त न हो जाए तब तक ये दुख संताप जरना चरना भेड़ना मिटेगा नहीं, में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, भगवान के चरित्र कहो सुनो पढ़ो, भक्ता के चरित्र पढ़ो सुनो, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, और हमारी बात कोई है नहीं, हमारी बात तो वही है परमात्मा ही है, उसके सिवाय कोई है, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, तुम बैठो सगराम कह दो ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर भी मियाँ फुटोरा गेला कर आगा न थोड़ा थे गुण रेवन देगा, भगवान में लग जाओ सज्जनो, यह चेतावनी मिलती है, ये भगवान का धाम है, पता नहीं लगता है, मारे ही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के मेरा के भी ढेरी, अचानक जाना पड़े अचानक ही था, ठीक तरह से ही दिखता है तट चले जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। हरदम तैयार हो, हरदम अभी मरेगा, हाँ अभी तैयार। टाइम पर गाड़ी छूटती है उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लेते हैं, गाड़ी से पहले गठरी मुठरी बांध बजा तैयार पटसर सही हो जाए, ऐसे जो समय पर जाती है तो अचानक जाना पड़ेगा, तो हर समय तैयार रहो। जैसे काम धंधे के लिए तैयार है उसे ज्यादा तैयार, ऐसे यहां से जाने के लिए तैयार रहो। हर समय सबको सावधान सावते, हर समय रात में दिन में सुबह शाम कोई काम करते हुए दो वचन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक बहुत मौत को, तू जैसी भगवान। मौत को याद करने से तो अन्याय नहीं करेगा, यहाँ रहने का विचार ही नहीं है, यहाँ टिकर रहना तब तक गलती करता है, तो उसको भी याद ही करना है, अचानक जाना है, यहाँ रहना है नहीं, हम रहने वाले है। और भगवान को याद करना है अगाड़ी सदा के लिए सुख होने के लिए, सदा के लिए मौत हो जाए, कभी भी दुख आवे ही नहीं, कभी भी युगांतरा तक भी ब्रह्मा जी कहीं जाए, स्वर्ग बिनो बजायंते प्रलय न व्यथंते च, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी कोई व्यथा नहीं होती, ऐसा परम धाम है, बड़ा विलक्षण धाम। वहां जाने की तैयारी करो, और वहां जाने के लिए ये मानव जीवन ही एक ऐसा विलक्षण है जो वहां का रास्ता सीधा मिलता है। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, फिर ही मुक्ति होती है। इसमें सच्चे हृदय से लग जाओ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन यही फल लोग समाज, जो कुछ होता है इसमें साधन है, इस बात पर ध्यान दो। मेरे को संता से बातें मिली है, सुख भी साधन है, दुख भी साधन है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, बीमारी भी साधन है, स्वस्थता भी साधन है, धन होना भी साधन है, निर्धनता भी साधन है, विद्वत्ता भी साधन है, मूर्खता भी साधन है, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सब साधन। अगर बड़ा है तो प्रतिकूलता है, दुख है, बीमारी है, निराधर है, निंदा, ये साधन तेज है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कोई चला जाए मर जाए शोक चिंता, वो साधन विशेष है, नहीं तो सब साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधनों का ही घर है, इसमें जो कुछ है साधनों का घर है। बहुत से कथाकार और कहते हैं, पुस्तकों में पढ़ा है, मैंने भी कहा है कि भाई दो है यहाँ पर, सुख दुख भोग और परमात्मा प्राप्ति करो, यहाँ भोग जोड़ी है ही नहीं, सुख दुख भोगने के लिए ये शरीर है ही नहीं, सुखी दुखी होने के लिए है ही नहीं, अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है, सब सामग्री ठीक मिल जाए तो भी परमात्मा प्राप्ति साधन है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो भी साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। क्या है ही एक ही बात, हरदम ख्याल रहना चाहिए घड़ी का, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो। ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंद, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृति रहो, दिल में जागृत रहिए हरदम, सावधान। गफलत क्या होती है, यहां रहने का निर्णय ये गफलत है, ये नींद है, ये आलस है, ये भूल है, बड़ी गलती है, यही गफलत है। तो यहां रहने का बात कर यही रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, नर जामने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके ताही रह कर पकड़ ले गयो काल, न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के बाद, यहाँ ऐसा हम करेंगे बहुत उत्पन्न होगी बात होगी, फिर मौज करेंगे। तू मेरे और विचार करे कुछ तेरह विचार धरे ही रहेगा, वो चट पड़ने होगा फिर करेगा कब। इस बात साधु सज्जनों हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, भगवान को याद करते रहो, हर समय भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। यह नियम एक दिन यही पड़ी रहेगी, हाँ ये भी अपनी नहीं और कौन अपना है, कोई ना कुटुंबी है ना धन है ना संपत्ति है ना वैभव है ना जमीन है जायदाद है ना मकान है, अपनी कोई चीज है नहीं। ये बहुत बड़ी भारी भूल है, यहाँ डेरा लगा लिया इसको मानेंगे हमारी है। नहीं के ना विषमंगता वसमती मंजत श्री, किसी के साथ ये पन संपत्ति गई नहीं, ये जाएगी नहीं, है ही नहीं। सचिव जैसे भगवान में लग जाओ, ऐसी आती है मेरे मन में। आज से जितने आप सुनने वाले भाई बहन है उनको तो ये कहना चाहिए, अब सिवाय भगवान भजन के और कोई हमारा काम है ही नहीं। वही जब ध्यान सत्संग कीर्तन स्वाध्याय भक्तों के भगवान के चरित्र पढ़ना नाम जप करना कीर्तन करना इसी में लगना है। संसार का काम भी भगवान का समझ करना, संसार का नहीं, संसार का काम संसार का नहीं मानना चाहिए। भगवान का ही काम करते हो, भगवान का ही दरबार है, भगवान का ही काम है, भगवान का ही काम करते हैं। तो एकदम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। अरे भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, और भगवान के ही हम हैं, भगवान के ही हमें हमारे भगवान है, सज्जनों हमारे भगवान है और कोई हमारा नहीं है। सच्चे हृदय से भाइयों बहनों के दो तो तेरा मैं हे नाथ, मैं तेरा हूँ तो मेरा है, और मेरा नहीं है मेरा ही तू ही है, तेरा ही तू ही है, मैं मेरा नहीं हूँ तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ, अपना कोई अभिमान नहीं है। सजनो हो राम को नाम जब भगवान का हमारे साथ संबंध हो गया, इस वृंदावन धाम में आ गए, सत्संग सुने बात होती है, हम भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे, भगवान के ही होंगे, भगवान का ही काम करेंगे, भगवान के होकर के फिर सदा भगवान के हुए ही रहेंगे। जैसे ब्याह होने पर वो विवाहित ही रहती है, वो अविवाहित नहीं होती, ऐसे भगवान के होकर भगवान के हरदम रहना है। पहले भी भगवान के थे, हमारी दृष्टि नहीं थी, जानते नहीं थे, उन्हें ख्याल नहीं था, नहीं तो अनादिकाल से ममई वांशो भगवान का ही अंश है, तो दूसरे को थे ही नहीं, कभी भगवान के ही थे, भगवान के ही है, भगवान के ही रहेंगे, और ये हो नहीं सकते, कैसे हो, तुझे है ही नहीं। ममई वंश मम अंश नहीं, ममई वंश केवल मेरा ही है, ये भाव व्यर्थ समस्या है। हमारा संबंध भगवान के साथ है और लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं है, भगवान के संबंध से सबके साथ हमारा संबंध। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो ससुराल वाले सब है, सबकी सेवा करते हैं, परंतु स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं, केवल पति के साथ संबंध है अपना, पति के नाते सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, जिठानी है, नंद है, कई है, पति के नाते उनके आदरणीय संबंध, इस वास्ते हमारे उनके संबंध से संबंध नहीं है, स्वतंत्र हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, निश्चित बात है। हमारे किसी के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ और अपना कोई है नहीं। मेरा भाई ने कहा ये सिद्धांत पकड़ने का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई हमारा नहीं है, केवल भगवान हमारे है। सिद्धांत बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, अरे बड़ी सच्ची बात है, सबसे पहली बात है, सबसे आखिरी बात है, सबकी सार बात है, निश्चित बात है, एक ही बात है। हमारे केवल भगवान, हम केवल भगवान के केवल केवल पन रहा और तो है, हम भगवान के होते हैं, भगवान भी हमारे होते हैं, पर केवल भगवान ही हमारे हैं। मैं केवल भगवान का ही हूँ, सेवा करने के सब के लिए हूँ, तो वो भगवान के नाते, भगवान को छोड़कर नहीं। जैसे पति के नाते पति पत्नी सास ससुर आदि सबकी सेवा करती है पति के नाते, इस तरह से भगवान के नाते सब सेवा कर रही है, स्वतंत्र संबंध में किसी के साथ है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता है, चालू बात है। पहले संबंध किसी के साथ नहीं था, अगड़ी भी किसी के साथ संबंध नहीं होगा, अभी भी किसी के साथ संबंध नहीं है और संबंध किसी के साथ रह सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल भगवान है, सार बात है। हो ये राम को नाम जो केवल उसी को याद करो, उसी का चिंतन करो, उसी का जप करो, उसी में तत्परता से लगे रहो, सिवाय उसके कोई नहीं है अपना, अपने तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। सज्जनों अभी पता नहीं लगता है, पर सच्ची बात है, सार बात है, ये बात आप सब जानते हैं, कोई ऐसा अनजान नहीं है कि भाई यहाँ नित्य रहेंगे निरंतर रहेंगे, ऐसे अनजान नहीं है, सब जानते हैं, परंतु इस बात को आदर नहीं देते, इसको महत्व नहीं देते, ये याद नहीं रहती है। याद करने की थोड़ी बात है, ये तो स्वीकार करने की मानने की बात है। जैसे यहाँ पंडाल में आए हैं तो यह रहने वाले थोड़े हैं हम, जैसे यहाँ पंडाल में सत्संग करने के लिए आए हैं ऐसे इस लोग में सत्संग करने के लिए, सत का संग, असत का त्याग, सत का संग करने के लिए ही आए हैं। हमारा कोई और कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल परमात्मा के लिए आए हैं, उनके ही संबंध है, और हमारे किसी का संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। इस बार धर्म भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है सज्जनों, कोई हमारा नहीं, कोई हमारा हो सकता नहीं, केवल हमारे भगवान है। श्री ठाकुर जी के सिवाय कोई हमारा कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। मम एव अंश भगवान कहते हैं, साक्षात भयम स्वयं अपनी श्रीमुख वाणी से कहते हैं भगवान, श्रीमुख से खुद कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से मेरा ही अंश है। सज्जनों भगवान की बात नहीं मानोगे, किसके मानो, इनसे बड़ा कौन मिलेगा, इनसे हितेशी कौन मिलेगा, इनसे माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी धन संपत्ति मित्र हितेशी कौन मिलेगा, और कोई नहीं है अपना, वो भगवान के लिए तुम मेरे हो, कितनी भगवान की कृपा, कितने विलक्षण कृपा है भगवान के लिए, मैं महिवांश हूँ जीव लोग जीव भूता मात्र जीव स्थावर हो जंगम हो जरायुज हो अंडज हो शेदज हो वृज हो किसी खाने में हो किसी जोड़ी में हो किसी किसी में जलचर थलचर नवचर मम एक अंश भगवान के अंश और भगवान के अंश है, उस भगवान के संबंध से सब हो। देखो कई दुष्ट है, कई सज्जन है, कई अच्छे है, कई मंद है, कई बुरे है, कई भले है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, ये सब बने हुए बने हुए। भगवान अंश जो है वास्तव में है, उस बात को देखना, बनावटी को नहीं देखना, बनावटी बात को नहीं देखना, हमें जो असली है उसको देखना है। हम है भगवान, है भगवान है हमारे, ये हमारे है ये हमारे नहीं है। यह शरीर भी पीछे मिला है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, किसी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी कोई हो, ये पीछे से आए हुए हैं। भगवान का अंश हम सब है, वहां सब एक है, वो भगवान के संबंध में हम सब एक है। बुरे भले तुझे ये बनावटी बनावटी, भला भी बनावटी बुरा भी बनावटी, जिसमें बनावटी है वो भले है वो परमात्मा के प्राप्ति पास में है, और बनावटी है भगवान से विमुख है, दुष्ट है वो दुष्ट विमुख है, परंतु दुष्टपना और सज्जनपना दोनों बनावटी है भगवान के है, ये सच्ची बात है। तो पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी दुराचारी भगवान का है, और संत महात्मा तत्व जीवन मुक्त हो भगवान के, भगवान को जानकर भगवान की तरफ चल दिए वे सज्जन हो गए, विमुख हो गए दुष्ट हो। पूरा का पूरा पाप है भगवान को भूल जाना, पूरा का पूरा पुण्य भगवान को याद करना, दूसरों की सेवा करना आधा पुण्य है, दूसरों को दुख देना आधा पाप है, पूरा पाप है भगवान से विमुख होना, दौड़ पाप है दैवी पुण्य है। गीता में साफ आया है, ये शांतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा, जिनका पाप नष्ट हो जाए पुण्य कर्मा ते बंद मोहता, वे दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करते हैं। दृढ़ व्रत का मतलब अब उम्र में शिवाय भगवत भजन के हमारा कोई काम नहीं है, पक्के हम तो भगवान की तरफ ही। आज सज्जनों सबको ये पक्का विचार कर लेना, अपना पक्के भगवान में रहना आप लोग, इसमें कचा रहना आप भगवान की आ गए, हमारे भगवान है, हमारा कोई नहीं है शिवाय भगवान के, हमारा कोई है केवल भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं, सच्ची बात है एकदम। भ्रम में मत भूलना भाई, भूल मत करना इसमें, गफलत मत करना, नींद में नहीं रहना है, जागृत रहना चाहे तुम जागृत हो, राम को नाम जपो, भगवान के हो भगवान के नाम जपो। ये जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये सदा से हाँ हृदय से था पहले, सदा से है और सदा ही रहेगा। केवल हम भूले हैं, भगवान नहीं भूले हैं, संबंध नहीं टूटा है भगवान की तरफ से भी नहीं टूटा है, संबंध हमारा टूटा भी नहीं, टूट सकता भी नहीं कभी भी, और भगवान की भूल होती नहीं, केवल हम भूले हैं। केवल हमारे को स्वीकार करना, हमें शर्म हो रहा है, हमें अपनी भूल मिटाना है, सिवाय भूल मिटाने को और कुछ नहीं है। भगवान की और हमारे भगवान, केवल भूल मिटाना। और भूल का एक कायदा है, भूल को ठीक भूल समझते ही भूल मिट जाती, भूल को भूल समझते ही मिट जाती है, नहीं मिटती है तो भूल को भूल नहीं समझा है, जिस क्षण भूल गई उसी तो मिट जाएगी, उसको समझे कि भूल है मिट जाए, ठीक ही नहीं समझी, जिसका नाम ही भूल है कैसे टिकेगी, टिकने की कोई ताकत नहीं उसमें। इस वास्ते हम जो भगवान से अलग अपने को मानते हैं भूल है, हम अलग नहीं है, जिसमें भी भगवान ने हमारे अलग कभी किया नहीं है और करेंगे नहीं। मैंने संतों की वाणी में और पढ़ा है, मेरे तो एक वो पढ़ने से होश आया, होश, भगवान कितना आदर करते हैं, इधर होश नहीं होश, हमारी तो भी होश नहीं था, होश आया उसे सुनने से। भगवान सबको अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, जहां कहीं बनाए तो सखा ही बनाया है, चेला नहीं बनाया है, मातहत नहीं बनाया है, छोटा नहीं बनाया है, बेटा नहीं बनाया है, नौकर नहीं बनाया है, बेटा में भी आता है शहीदों सखायू सखायू, समान एक वृक्ष पर से सजा दे, एक वृक्ष पर रहते दोनों, दोनों एक रहते। फर्क इतना बताया, एक स्वादु अति, एक तो बढ़िया बढ़िया चीज खाता है, एक डाल पर पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेले ने जग को ठग तक खाया, गुरु अकेला खेला। तो भगवान है वो निरंजन है, वो खेला हुए वो फंस गया तो भी भगवान अपना मित्र ही कहते, सखा कहते, सज्जन कहते। भगवान हमारा है खास, भगवान अपने भक्त को भगत मेरे मुक्त मणि बताते हैं, मेरा तातेल ऐसा नहीं बनाते। ये ध्यान देने की बात है, कोई नाराज नहीं हो जाएगा। ये जो छोटा होता है वो दूसरे को छोटा बनाता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा बनाता है, छोटा नहीं बनाता, छोटा ही छोटा बनाता। कितने उदार भगवान की नीति है, ऐसो को उदार जगवाई, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरेश को नाई, सुरदंग सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का मैं सुरद हूँ। वो अनुकूल चले प्रतिकूल चले, अच्छा चले मंदा चले, भगवान को माने न माने, भगवान शब्द शुद्ध है, सुरद। मित्रता होती है उपकार की बदले उपकार करना, और सुरद वो होते उपकार करे चाहे अपकार करे, अपने तो उपकार ही करना, अपने तो केवल उपकार ही करना है, वो सुरद होता है। अपकार करने भी उपकार करता है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे बधाई, तो संत में कहां से आई है, भगवान से आई है। भगवान सदा भला करते हैं, नलकों में डालते हैं वो ये भले के लिए, 84 लाख रुपए में डालते भले के लिए, आपत भेजते भले के लिए, बुखार भेजते भले के लिए, निर्धनता भेजते भले भले के लिए, सुख में दुख भेज देते भले के लिए। इन दोनों में भी अंतर है। जैसे माँ होती है वो प्यार करती है, हृदय लगाती है, दुलारती है, प्यार करती है, कभी कभी हित भरे हाथ से थप्पड़ी भी लगा देती है, मारपीट करती है। मारपीट करने में जो अपनापन है वो अपनापन प्यार में नहीं है। ये बड़ी अच्छी मार्मिक बात है, याद रखे जैसी बात है, काम में लगे जैसी बात है, काम नहीं स्वीकार ही कर लेने की बात है। कई बार कहा है किसी माँ के हृदय में प्यार जो सब बच्चों को लड्डू दे दे, जलेबी दे दे, सब वो क्या उन्हें खिला देती सब, परंतु मार नहीं दे सकते। उद्यमता करते हैं, उश्रृंखलता करते हैं, उनके उनके साथ भी प्यार करती है। उद्यमता करे उश्रृंखलता करे तो उनमें जो अपना लड़का है उसको थप्पड़ लगाती है, दूसरों को नहीं लगाती। तो जो प्रतिकूल आचरण करती है, प्रतिकूल व्यवस्था परिस्थिति लाती है, वो मार डालती है, वो अपने प्यार से अपना पर से अनुकूल अनुकूलता में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं ला सकती। अपना प्यार कम होता है उसके ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं ला सकती, अनुकूल ला सकती है। ऐसे हमारे पर जो प्रतिकूलता कोई घटती है तो भगवान की विशेष कृपा है। अनुकूलता तो हरे कर सकता है, और भाई लड्डू हरे दे दे, जलाई हरे दे, थप्पड़ हरे देते कैसे कर, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। सबको अपना मानते हैं भगवान, अपना सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया मेरे उपजाए हुए हैं। इस वास्ते भगवान सदा ही अपना शुद्ध मानते हैं, अपने को शुद्ध मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। नर नारायण दोनों तपस्या करते हैं तो नर रूप है ये मनुष्य रूप, और नारायण भगवान साथ साथ दोनों रूप है, दोनों मित्र है। तो जीव मात्र भगवान के मित्र है, है भगवान के अंश, पर अंश होते हुए भी ऐसा नहीं कि वो छोटा है। और छोटा मानते प्यार करने के लिए, स्नेह करने के लिए, हित करने के लिए, परंतु छोटा नहीं, प्यारा मानते हैं। भालू बंदर है ये, उनको भी भगवान अपना मित्र कहते हैं। वशिष्ठ जी के सामने महाराज जी हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, भैर समर सागर के बेड़े, युद्ध रूपी समुद्र में ये बेड़ा बने, इनके कारण से हम तिर गए, उसको याद हो गए, उसको विजयी हो गए, ये हमारे मित्र हैं। मम से हित लागे जन्मे न हारे, मम हित लागे जन्मे न हारे, भरत होते मोरी अधिक प्यारे, भरत है मेरे को प्यारा, उससे भी ज्यादा प्यारा। क्या लक्ष्मण थे दूना, हनुमान जी महाराज कहते हैं भरत होते मोरी अधिक प्यारे, ये हनुमान जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हनुमान जी भरत के समान है, और ये सखा है भरत से प्यारे। हनुमान जी कितना काम किया, हनुमान जी राम जी का काम किया, सीता जी का काम किया, लक्ष्मण जी का काम किया, भरत जी का काम किया, सबका काम किया, और सब ऋणी हो गए भरत के, हनुमान जी के, राम जी के भी सेवा करी, सीता जी खबर दी, सीता जी को राम जी खबर दी, लक्ष्मण जी के प्राण दिए, भरत जी महाराज को सबसे प्यारी खबर दी, घर वालों को कह सबको, सब ऋणी हो गए हनुमान जी के। पर हनुमान जी गए भरत सम भाई, और ये मेरे सखा भरत होते मम इतला के जन्म में आ रही, तो राम ने हनुमान जी ने भी तो जन्म लगाया, तो हनुमान ने लगाया, उसको तो लोग प्रसिद्धि है, जानते भी है, इनको बंदरों को क्या जाना, लोगों को नहीं मई नहीं, हनुमान जी की तो नहीं मार, हनुमान जी की बात सेवा तो बड़ी विचित्र है, भगवान हनुमान जी को कम नहीं मानते ज्यादा। आज दुनिया में जहां राम जी का मंदिर वहां हनुमान जी का मंदिर है, जहां राम जी का मंदिर वहां हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी रहते हैं, और बहुत जगह सैकड़ों जगह हनुमान जी का मंदिर है, पर राम जी का नहीं है। तो भगवान अपने से बड़ा बनाते, वे छोटा नहीं बनाते, किसी को मातेत नहीं बनाते, बड़ा बनाते, ये बड़ा की रीति है। इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चल रहा है, धनी मानी बड़ों का आदर तो हरेक जगह होता है, पर यहाँ दीन का आदर है, ऐसे भगवान का दरबार, उसमें हम आए हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, इस वजह से भगवान की कृपा को देता रहे। तत्ते अनुगम सबे मानो भुंजान ये बात कृतम कृपा को हृद भाग भरो नमस्ते जीवे यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो मुक्ति का भागीदार होता है, भगवान की कृपा की तरफ देख रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है, अलौकिक कृपा होती है, विलक्षण कृपा हो रही है, विशिष्ट कृपा होती है, बड़ी भारी कृपा हो रही है, अलौकिक कृपा में बहुत विशेष कृपा, सामान्य कृपा तो मनुष्य मात्र है, जो जीव मात्र में से निकाल कर मनुष्य बनाया, ये विशेष कृपा है। मनुष्य में भी कहते हैं श्रुतिधारी, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण में श्रुतिधारी, वेद पाठी कई तरह का तरह दिया है, पर सबसे श्रेष्ठ है मेरा भगत, माया रहित मोह रहित केवल भगवान में लगा है, वो सबसे प्यारा भगवान का है। तो बहुत विशेष कृपा भगवान की ऐसे संत हो पा रहे थे, इस अर्थ नहीं कि साधारण गीता ने कहा है उदार असर ले थे, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो अर्थार्थी भक्त से अर्थ अर्थ से जिज्ञासु जिज्ञासु ज्ञानी ऊंचा, पर उदार असर सब उदार सबके सब श्रेष्ठ, अर्थार्थी को भी उदार कहते हैं भगत, वो तो मांगता है, उदार तो देने वाला होता है, परंतु भक्तम भगवान से मांगता है उसको भी भगवान के द्वारा उदार है, ये अब भाई मेरे से मांगता है ना, इस वास्तव का उदार भाव है। एक बात और है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा तथैव जाम्यम, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ, तो जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे भजता हूँ। तो पहले संबंध भगत करता है भगवान से, भगवान जो तथा करते हैं, यथा होती फिर तथा होती, भगवान के उदार तो नहीं हुआ मैं उदार कहूंगा। संबंध पहले मेरे से भगत जोड़ता है, फिर मैं यथा माम प्रपद्यन्ते देख वैसे भजता हूँ। तो भगत उदार है, श्रेष्ठ है, पहले हिम्मत कर ली ना, तो मन में उदार भाव है, विश्वास करता है, भरोसा करता है मेरा, इस बात मेरे से संबंध जोड़ता है, इस बात वो उदार है। मानता भी मेरे से है, मेरे से है। मोरदास कहा नर आशा, मेरा दस गज नर से आशा करता है, कहे तो कहो कहाँ विश्वास है, कहाँ विश्वास है मेरा। बस एक आश्रो छोड़ आश्रो दिनो कौन कनाई, और आश्रो छोड़ आश्रो दिनो कौन कनाई, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातुर तुलसीदास, केवल भगवान हमारे, उसके सिवा कोई हमारे नहीं। समान दर्जा देते, समान दर्जा देते भगवान, ऊंचा बनाते हैं, मुकुटमणि बनाते हैं, इष्टों से मेरे दिल में अर्जुन को तुम मेरा इष्ट है, सब काम करते हैं ऊंचे हम इच्छा सोना शिक्षा का, शिक्षा भी इतनी दी गीता जी के शिक्षा साम दूसरी शिक्षा दीखती नहीं ऐसी शिक्षा, और घोड़े हाँकते हैं आज्ञा मानते हैं, सेने और मध्यथन स्थाप है मेरे चुता, दोनों सेनाओं के बीच मदद खड़ा करो, हुकुम पालन करते हैं आज्ञा पालन कर। अर्जुन कहता है शिष्य से हम सारी मान तो हम तो कर, भगवान नहीं कहते कि तुम चेला है मेरा शिष्य, भगवान प्यार से कहते हैं, प्रियोशी में मेरे को प्यारा है, अत्यधिक प्यारा है, मेरी बात सुनता है, इस बात से प्यारा है, और काम करते हैं सभी, जैसे माँ का स्नेह होता है पुत्र पर, पालन भी करती है, रक्षा भी करती है, सेवा भी करती है, सिखाती भी है, पहला गुरु भी माँ ही है, माँ भी माँ है, बाप भी माँ है, भाई भी माँ है, दाई भी माँ है, नाई भी माँ है, दर्जी भी माँ है, धोबी भी माँ है, मैत्रणी भी माँ है, मैलौठानी भी माँ है, ऊंचे से ऊंची माँ, छोटे से छोटी माँ, ऐसे भगवान तमेव माता च पिता तमेव। भक्त कहता है माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सदा रामचंद्र, सब पहले माता भगवान सब काम करते हैं, इस बात माँ राम समय तो जग माँ ही, गुरु पितु मातु बंधु कौन नहीं, भगवान के स्वामी कर्म करने वाला कोई नहीं है, भगवान है केवल केवल भगवान है, और कोई हित करने वाला नहीं, माता पिता बंधु को प्यार कोई नहीं हित करने वाला, केवल भगवान ही हित करने वाला है। इस बात की सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, और कोई हमारा नहीं है, एक आस रोग एक मदर एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। बस सातक जैसे पपिया होता है बदल की भूमि लेता है, लोचन चातक दिन करी राखे रहे सदा दर्शन अभिया, भगवान की अभिलाषा सदा बड़ी हुई है, लोचन चातक दिन करी राखे, केवल भगवान की तरफ देखता है और देखता ही नहीं, और तो कोई आशा नहीं है, एक आशु विश्वास ही, और भगवान के ऊपर अपने को रख देता है। जय विद्रह के बाद राम ताई विद्रह, ये जैसे रखे पड़ा भाई हम सज्जनों, थोड़े दिन रह गए, पता है नहीं शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है, नजर कब चला जाए। इस सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, और कोई काम ऐसे जरूरी काम तो जो है नहीं है, और भी काम करके करोगे तो भजन ही, तो भजन ही पहली बात है। चारों वेद टटोर के अंत कहोगे राम, सौ रजो पहले को इतने है काम, ये सच्चे हृदय से लग जाओ, हर समय भगवान लगे रहो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारते हो, और कोई नहीं अपना बिना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी मेरे तो गिर धर गोपाल सच्चे हृदय से लग जाओ। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य एक कर दो। इतना दिन बहुत दिन हुए संसार का काम करते रहे, कई चिंताएं करे, कई संबंध जोड़ा तो जोड़ दिया, आज से अब एक ही संबंध बना तो भगवान के भजन में लग रहा है और परवाह नहीं। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन को हार। तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन को हार। अपने लग जाओ भगवान, लग जाओ नारायण हरि भजन है। एक ही लगन, एक ही आसो, एक ही बल, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, अनन्य भाव से अनन्य आश्चिंतो माम जेना परिपाश के तेषाम नित्यम युगता नाम योग क्षेम महाम अनन्य चेता शरतम यो माम स्मरते नित्य तस्याहम सर्व प्राप्य मच्चित्ता मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यं महा नित्यम तुष्यंते च रमंते मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि नैष मयि संन्यस्य मत कर सर्वे मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग। एक भगवान में लग जाओ, माम एकम शरणम ब्रज अहंता सर्व पापे मुक्ति श्यामी नाश कर। एक प्रभु के चरणों का आश्रय है। अब यही काम भगवान का ही काम करना, भगवान के नाम लेना, भगवान के गुण गाइए राम सुमेरिये राम आई संत तो सुनिए राम गुरु ग्राम आई गाइए राम सुमेरिये राम आई संत तो सुनिए राम गुरु ग्राम आई काम भगवान में लग जाना एकदम तत्परता से उत्साह से एक मत एकदम। और कोई बात हो तो बोलो, सावधान से सावचेत से याद है सावची सावधान। पड़ोसी में बह गई सो अपन में जान, दूसरा में हो गई वो अपने में भाई। ये दिन सबको आने वाला है, करो रे मना वादन की तदबी वह कहो, वो दिन आने वाला है। सब छू जाए जो मन थका भजन लीजिए, बिल मन कीजिए, फिर बुढ़ा को आवशी नैला में धरसी लीजिए। और कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई अपना नहीं है, एक भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।